is one message that echoes forth from this conference, let it be that human rights are women's rights, and women's rights are human rights, once and for all. Girls, we run this mother. Yeah. Feminist, a person who believes in the social, political, and economic equality of the sexes. Ponoć i 21, što znači da smo iz utorka došli u srijedu i došli, ma moram reći, do naše trešnjice na torti. Pussy Power, emisija za sve žene, ali i sve muškarce. A večeras smo rekli već kako ćemo govoriti o jednoj zanimljivoj djevojci koja je djevojka s Kvarnera iz našeg grada Rijeke. Prepoznatljiva je po tom svom ugodnom altu koji nastavlja slušatelja ravnodušnim. Već smo vam i previše rekli, kada čujete pjesmu, vjerujem da nećete pogriješiti o kome se to radi. Pa poslušajmo. Ustali bi rano, kako i tu kad, zadignutim riže, još po škurom, moj otac i ja, i pošli put porta, on uvijek njemu čas. Kača bi sin mu, sin kog Bog mi da. Pogledaj me, svi govoru, da tvoje očima. Pogledaj me, svaki dan ja, sve više na te sumi. Vjerujem da sada već svi znate o kome je riječ. Bila je to pjesma Moj otac i ja, hrvatske pjevačice Tine Vukov. Ona je rođena 22.12.1988. godine, evo uskoro i rođendan slavi, u gradu Rijeci, našem gradu na Riječni. Unuka je brata velikog hrvatskog pjevača Vice Vukova, stoga ju glazba nije mogla zaobići. Kao djevojčica pohađala je riječku osnovnu glazbenu školu Ivana Matetića Ronjkova, gdje je svirala klavir. Završila je prvu riječku hrvatsku gimnaziju i potom upisala filozofski fakultet studirajući filozofiju i engleski jezik. Tina je posebna po tome što je već kao 13-godišnjakinja po prvi puta ušla u studio. Đorđe Novković, tadašnji šef hrvatske diskografske kuće Croatia Records, prepoznao je njezin talent, te je Tina sa svojih 14 godina potpisala ugovor s diskografskom kućom. Naredne godine Tina je nastupila na Dori, hrvatskom izboru za pjesmu Eurovizije. Pjevala je pjesmu Tuga dolazi kasnije u suradnji s Matija Dedić Trijom. Prije Tuge svakako sreća na Radio Sovi, a sada slušamo Tinu Vukov i Tuga dolazi kasnije. Jednom kad sve ovo sad bude daleko, kad svane dan, nestane mrak, kad dođe neko i rasplete sve što veže me, sve niti ovog sna. Možda tad ću ti priznat koliko sam te voljela. Jednom kad mi sretnemo se u evig nada, ako ti ime izgovorim i ne zadrhtim ta, smjehneš mi možda ću tad reći ti sve. Bila je to Tina Vukov i pjesma Tuga dolazi kasnije, s kojom je po prvi put nastupila na Dori. A već 2006. opet se predstavlja na tome natjecanju, ovoga puta s pjesmom Il Treno per Genova, s kojom se plasira na treće mjesto u finalnoj večeri. Ove godine po mnogo čemu bila uspješna za Tinu, jer je iste godine osvojila nagradu za najboljeg debitanta na festivalu Dalmatinske šansone u Šibeniku. Izdala je album Previjenac pod nazivom Tuga dolazi kasnije. Taj album je prvi dual disc album nekog hrvatskog izvođača. Pjesme za album Tuga dolazi kasnije napisao je Robert Funčić. A mi ćemo sada poslušati pjesmu Il Treno per Genova. Dugo te nisam vidjela i sada k tebi hladnom staklu prozora ja sam napisala tvoje ime i još rijeka Genova. Dugo te nisam vidjela, da li još si onaj koga znam? Ovaj dove vendo il terzo caffè sul treno per Genova, da li voliš me još? Reci mi che dice il tuo cuore, da li smo još zajedno? Ako ljubav nije to, reci mi che cosa è l'amore, reci mi. Evo nas opet, vratili smo se, ukoliko nas, odnosno niste nas čuli na radiju, jer se na našoj Učkoj održavaju radovi na odašiljaču, a sad smo opet tu, ali možete nas slušati naravno i preko streama. A mi se vraćamo na našu Tinu Vukov, koja je 2007. godine po treći put nastupila na Dori s pjesmom Tata, s kojom je ušla u finale i smjestila se na četvrto mjesto. Za Hrvatsku diskografsku nagradu Porin 2007. godine bila je nominirana u čak 6 kategorija, a osvojila je 2. Jednog u kategoriji Novi izvođač godine, a drugog u kategoriji Najbolja ženska vokalna izvedba, i to upravo za pjesmu koju smo imali priliku i čuti, Il Treno per Genova. 2. srpnja 2010. održala je prvi samostalni koncert. Na pozornici Trsatske gradine u Rijeci pridružili su joj se sugrađani Klapa Luka i Marko Tolja, s kojim je snimila pjesmu Misao dana. Imala je i veliku čast surađivati s velikim hrvatskim glazbenikom Arsenom Dedićem, s kojim je snimila duet pod nazivom Vraćam se. A sada ćemo predahnuti uz pjesmu Vraćam se i vratiti se, obećajemo vam, čim joj poslušamo. Ona duga putovanja, dani rasuti u snijegu, zar je srcu sve to trebalo da shvati? Ovo mi more više znači, tiče mi ljudi više dati. Oni gradovi daleki još se dalji danas čine. Niti zvijezde nisu vide tako sjajne. Šume su pute svoje krive, a dvorci čuvali su tajne. I od nas vraćam se tu. Nakon duže stanke 2014. Tina Vukov vraća se na glazbenu scenu sa singlom 666. Nakon pop pjesama odlučila je promijeniti stil, pa je tako ova pjesma mnogo drugačija od onoga što je radila prije. Sama Tina usporedila je svoj glazbeni izričaj novog singla s onim Lana Del Rey i Madone. Nakon singla 666 snima pjesme na rubu i OK s Bogom. Nadamo se da ovo nije njezin OK s Bogom i da će nam u budućnosti donijeti neke nove altovske zvukove i nadamo se da Tinin s Bogom nije, ali za Pussy Power je. Samo do sljedećeg utorka naravno, a za kraj ćemo poslušati pjesmu OK s Bogom. Valjda su riječi suvišne, kad svaki dodir te slama. Valjda u jeci gubiš se i voziš dalje bez plana. Valjda smo prošli previše, kad njemu gledaš na cestu. Valjda pod nama lešine, sad vodi čardaš na mjestu. OK s Bogom, samo da znaš. Htjela sam više samo s tobom, odgovor moj vječno mi je pitanju bliže. Gaziš po gasu sudbine, sve bolje vidljiv je ponov. Pred nama jinja umire, hoću li ponovo s tobom. Al okay s Bogom. If there is one message that echoes forth from this conference, let it be that human rights are women's rights, and women's rights are human rights, once and for all. Girls, we run this mother. Yeah. Feminist, a person who believes in the social, political, and economic equality of the sexes.